دا صاحب نا پلیدی وا اتعن الله فرمائے دے اے نکور والو وایو ظاہر اکم تدہیرا او چپاجی کی تازو پاج صافی وذکرنا او زکوئی یادوئی ما آغا یکلا فی بیوت کرنا چلستلشی ساتو بکرنو کے من آیات اللہ دا آیاتنو دا اللہ تعالینا والحکمہ آو دا حکمت دا سنتو دا تعلیماتو دا پیغمبرنا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے لطیفاً خبیراً بارک بنا او خبردار ان المسلمین یقیناً غارا کے خون کی سڑی دا اللہ احکام دا والمسلمات او غارا کے خون کے زنانا والمؤمنین او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمن خلی والقانتین او تابداری گون کی سڑی والقانتات او تابداری گون کی خلی والصادقین او رشتنی سڑی والصادقات او رشتنی خزین والمتصدقین او خیر خیرات گون کی سڑی والمتصدقات او خیر خیرات گون کی خزین والصابرین والصابرات او صبر گون کی سڑی او صبر گون کی خزے والخاشعین والخاشعات او عاجزی گون کی سڑی فضلک دا اللہ نا یرا درون کی سڑی والخاشعات او عاجزی گون کی خزے والمتصدقین او خیر خیرات گون کی سڑی والمتصدقات او خیر خیرات گون کی خزے والصائمین او جدار سڑی والصائمات او جدار خزے والحافظین فروجہم او حفاظت گون کی سڑی دخلو شرم گونو والحافظات او حفاظت گون کی خزے والذاکرین اللہ او یاد ان کی سڑی اللہ تعالی کثیراً دیر دیر والذاکرات او ذکر گون کی یاد ان کے خزے اللہ تعالی دیر دیر اعد اللہ تیار کرے اللہ تعالی لهم مغفرتنا دزید پارا بخشش واجرن عظیما او عجر لوی وما کان لمومن او نخائیگی دزیو مومن زلی سرا ولا مومنت او ندا یو مومن خلی سرا اذا قضى الله ورسوله قلت فرسلوا كي الله تعالى او دعوه پیغمبر امرهما بخلو معاملاتو کے ومن يعص الله ورسوله او سوچ نافرمانی کوي د الله تعالی او د پیغمبر دا و فقد ضل نو یقینا دې گمراه شو ضلالا مبینا په گمراهی ښکار سره مخکې آیاتونو کې خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو ورپسې بیا خطاب و ازواج مطهرات ته امهات المؤمنین سره یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره ورپسې بیا خطاب کوي بیبیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا او آغی تا دا آغی اغا پوزیشن او اغا حیثیت دا بیانی که پا معاشره که دا نور انسانان مطابقه که دا تا پوزیشن او حیثیت ده نو چکر از دا تا پوزیشن او حیثیت ده اغا دا نور دنیا را جدا ده نوزاد و کارکردگی او کارگزاری او ساد و ذمہ داری چه دا اغنی دا زیادت دا احتیاط او نازک دا نوزاد و بادیر پا نزاکت پا احتیاط بانی وقت روی او دادی و خبر بانکوی چه دا اللہ تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زردا دا غیر سرا تیز رزی او آغا ذهنی او نفسیتی دور پریشانشی بل بلا چه دا آغا پشان او دا آغا پا جامع بانده گتا ہو جتا نشی نوستازو قول او فیل او ام دی آئی دی اختیار سکار دی اللہ رب العزت ذکر بی یا نساء النبی اے بی بیانو زمات پیغمبر لستن کا حد من النساء نیتا تو پشاندی اویتا نیتا نور زنان اولا تاکو او نور زنانو کی دیر فرق دے یو خدا جتا تو مومنان یہی مسلمانان یہی خبال اللہ جتا تو دا اللہ دا نبی سران و حق دے نکاح کے منسلک ہے جرلشوی ہے او پتا زمان دے نم دے ازواج مطہرات اپروتے ہیں جتا تو ازواج نبی ہے دے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیانے نتا تو بلون اقبل جامعتا ہو رہی اقبل حصیتا بہمو گو رہی داغی مطابق با خبر کوئی او داغی مطابق با دی اخدار جوان دی روئی جسنگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بی بیانو جوان او کردار آغد نور زنانو نا لکو فرق وان دی رو ندارنگی چکنی دیندار پورنیوی او کم خلق دو دی خبر دعوه گئی چه نون دو قرآن والا خلق جو زمان پر قرآن کے قرآن بیانی گی چھدہ کم کورنائی نارینا آغائی پا انسانی معاشرہ کے یو جاندے کردار ادا کئی او آغائی دا مخلوق دا اصلاح دا بارا عملہ تردی بھی دا اللہ عظیم کلام قرآن کریم راغت دے بھی او دا اللہ کتاب بیانی جاگے درس و تدریس کئی سرکار دانے جدا آئے کورنئی زنانا اوج نور کورنو تو زناناؤں نہ وجودا ڈھولی جدا آئے کور کے دل نجول اوج احتیاط ہوئی اور کاغئی تو نور زناناؤں میں لاڑشی کیا آئے زان تو نور زناناؤں کو نرنی صابئی کہ آغائی کمزا کے خلاف دا شریعت گئی کمی زنانا او پکم و جمو کے محفلون کے نور زنانا دا اللہ دا نارکتیا کارونا گئی دا اللہ دا شریعت خلاف گئی دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت خلاف گئی کہ اغیر زان دا اغیر سر نور گڑی اولی دا اغیر سر زان شاملی اولی دا اغیر و نکارو لکی بلکہ چھ اغیر لگی او اغیر نور خلق دا اغیر غلق نمنکی او کچھرے اغیر نمنکی گی نبیاد حدیث مطابق فکار و بدائی جہاں محفل بریدی او دہاں محفلنا بائیگاٹو کی اوزی دینا او چکر از دن ببارت خبر کی گی دہ اللہ تعالیٰ دہ وحدانیت او دہ اللہ جہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہ سنتو جہ پا آوازائی کے دو ٹوک او کلٹ مواقب اختیارائی بلاؤں باغیبان نے عمل کئی او دنور و غلط و خلق و باغاہا جہاں نمیلاوئی بلکہ در شریعت موکر جدے باغیبان اکلکیوی او داغی مطابق خبر اکئی بیا پا آم دنیا کے در مسلمانان و زنانا او در کافر و در زنانا و پشاندوی دا کافر و زنانا آغا و ازاد جون دی رئی زکا آغای و شریعت منینا نو شریعت پابندی بسرو کی دا چه دا مومنان و مسلمانان و کمی زنانای نو آغای دا زان دا آغای مسلم و زنانو پا رنگ نرنگ بئی بلکه آغای دا یوداد دریگا او رویه اختیار کی جدا آغی نا دا پتاو لگی جدا مسلمان زنانا دا دے عقیدہ دے سوچ و فکر او نظریان آد و قرآن او سنت مطابق بھئی دے تحضیم دے اخلاق دے رسم و رواج آد و قرآن او سنت مطابق بھئی دانا جی زان با دا غیر مسلم زناناو پشان گئی او دیتا با دی دا محاذب کے دو یو نمور گئی آلان کے دا آغی اغاکارون دول دا اسلامی دا حضیب خلاف دی آغی دا محاذب معاشرہ نشی ویلے کے دے بلکہ دا آغی اغا معاشرے دا یا غیر معذب او دا جاہلیت معاشرہ میں لگی دیشی ذکر شریعت او دا قرآن او دا سنبرا بہترین تحذیب آر سکنشو اور کول چارا اور دا قرآن او دا سنت تحذیب نا سو بہترین تحذیب پیش کولشی دا دیو جنا نا اللہ رب العزت وی یا نساء النبی اے بی بی آنو زمادا پیغمبر لستن کا احد من النساء نیدہ سو پشاند یوی تنید نور زنانونا سر جدائی سیتے او درور زنانو جدا دے نستاز و خبرہ تصور اثر لری تصور اثر دبل زنانا تو خبرہ ہمی شکے دے ذکر اللہ وی انستا قیدن کچھر تاسو زان بچکوئی یا رسا تی بزرکی دا اللہ نا او زان بچتا تی فلا تفزانا بالکولی نرمی مکوئی باوی ناکی دو مطلب علماء کرام مبصرین ذکر کئی یو خدا چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببارہ کی سوٹاو سر خبرہ گئی چه گورا دا اللہ نبی وجد زینب سر نکاہ گئی سوٹاو دا سے مکہ ہوئی چه دا وقت خواندی مونگا پکے سویل شو نا بلکہ تو ٹوک خبرہ کوئی او دا سے خبرہ کوئی چہ دتاگ مرضی انسان پسڑے کے چہ کم مرض دے چہ دتا خواہی او مضبوط او کبل جواب ملاوشی چہ دتا رڑا دا تموزی آچی ارا اسا نرم گوشا پدے خلق و کشتے آج پر لگ محنت اوگڑے شی تو گیدے شی چه دی پیغمبر دا پکور کے مسئلہ پیدا شی نانا بلکہ دا سے دوٹاک مواقب اختیار گئی آج چه دی دی اوپر شکنیو شی او بیا بگر داو در ادا سے خبری گئی نا دا سے کپا حضیت دا جماعت وی نصاو سا سے قرآن در دا خیل اللہ دین در دا بیانی او دا اغاق بارا کی او سڑے تا در خبر شروع کی دو ٹوک جواب الور کوار جگنے انسان وی غجیب بکی وی پیغمبر کی نی نور مخلوق کی وی او منافق سڑی لبرگار نور کی منافق انسان دا کار راوی چه مومنان و مسلمانانو کی پھوٹ پیدا کی حق پرستو کی مواہدینو کی پھوٹ پیدا کی او آغی متنفرہ کی دا اللہ دا کتاب او دا حق محنتنا مرتے پر احتاد اب ہم بخبل استاد کے بخبل مشر کے دا غلطہ اخکاری کی او کجرے صدا آغا منافق دا خبر و دائید کے نبیاب آغا خلف را دے گنڈے لنورم زورور کی او بیاب اچھرے کمکار دا دن روان وی آغی دا پڑیر روی تشکو رستی نتبا اداز خلق و تشکنی کے او آغی دا بچھرے نو نرم بوشا نخکا رکے بلکہ تو ٹوک جو آپ بور کے روانیم ندا دینے دورشی جو سڑے دی آو و یرا دا سجگم خبر آگے ندا سے معاملی دلی دی بس و دوائے پاران جینے رو را دا اعتراض کول و یا آسان کار دی او محنت کول او قربانی و ارکول دا کران کار دی و ایدا سے بتاؤں کہ جنگنے وائے مونکے وم بلا غلطہی وی انسان دے غجبہ بکی خود دیدہ مطلب وائے نبے آچھ من بشورو شو امون بسرب چھرے دا آغا دا کوتایانو لغلطو پانر آوارو او نور کم قربانی کئی نو آگے نہ مسل کے پٹی کو دوڑوں کے واپور کے دنیا نے لگیا تھا اور جدے کم زائر دا حق آواز را پورتا کی گی تو دا آگے زائنوں پس طریقہ بانے دا پرگرامل کوشش کئی لگیا تھا اور دا یہودی لابدا اور دا جاگی کار دے مسلمانانوں کے بدنی اور دینداروں دا آٹھ پرستوں خلاف جدے غلط پروپیگنڈے کہ خلق بدنشی اور دا دین دا خلق جدنو متنفرشی اور بی دینی پر دنیا کی آمشی دا جاگی کاری اللہ رب العزت وی فلا تحزانا بالقول نرمی مکوائی با خبرکی خفایت مراللوی بستم بلری آکسا فی قلبی مرضن چه فضل آکے مرض بیماری دا چه پتا و دولگی چه ورد درد ملکرو چه خوم چیده نو یو بس در اختلاف وجود دے او دے خومی و بس در باس مباسی کئی نو دا آغبا مخواب وزی کی نو آغبا مجراشا لونی نور کار بجو کا چی دک نور روانے بجوشی نو دا دے خلق لبا موقع نور کے دا قرآن سربا کلک عمل کرتے آگے اور دا قرآن دا محنت چرے دا آگے بمرس سکے اور سرزائی بے کے مثال لتا ہوا ذکر آور نرازم پتا سمی واللہ کسل آز ملازی و خدای قسم پر جستا سل آز ملازی گرنم جزا قرآن وام او تازو پدے گرمائی کے رامن دیو ویلاشی پل خوب او آرام اغا قربان که یه را شئی دا پا ما دیره درانه لده خبره او والله از مرده که در روی کدر ده دیو یو انسان دیو یو ملگری او ستازو دره با که جر زمان و تشکنی شروع شی ده چکر زمان و تشکنی و شی ده زبرو رو که دینو زان دے کار را کاغما دسجل بوشی دید آئی که چدا کم قرآنی محنت روان دے دا بخاکم شی دید دین دشمنان او منافقان چی دی آئی با خوشحال شی نتبا سکے سالکے با زمان کی لروی او استاد پرنے کے بعد وی چیا زمون دی استاد کے دا کامے دا کوتائش دے علاوہ دس کے علاوہ تم ما سرا کینے او خبر او ما سرا شیا کے ما دربا خبر اکے کتے پ عام میں پل کے کے او زائے بزائے کے نہ کم نہ بگین او دو قران او دو سنت دے دروس ہو او دا محنت خلاف خلچی دی که آغستا دا اخبر جمعات پچامکی دی او گردین بار دی ناقی دا وپتا ہو لگی چه او دی خوردی خود استاد نام چی دی نو اڈی چاو دی درو رو ای خبری لبا آوار کئی در طول نقصان با دا قرآن دی محنت کرد دی طول نقصان تو دل کھول کر مخبر لبان دے گڑک دے او چل زمان دے بکم و خبر بانی کی لوی نا آغبر لکن ساتے او غلی غلی بے ما سارا کیا خبرا نا زمان و سبزائی بکے ملکتیان جا سنگڑے گا دا سے و سبزائی دے دیر پارا چل دل او سبزائی پر کی بنیاد کوم چل دے کم عمل کئی تو قرآن دا درس مونتا گئی تو دے بدل اور دے جواب نشتے دے قیمت نشتے نکتے گئے چھتے دا کھوٹایاں بوی خو آغا کوتایانی بے پا دی خوبائی بانی چکم دینو کمی وی اوڑی بوی نخپر لراو پا دی تسری وارگی او ما تا ورازی کنی با ما تا بوائی جو استاد می او لکی میرا سر دیر مینا دا اکیدت میرا سر خوی خبر در تکو ما خبا پی نشی تا دبی گیدشی بدنی او تا کې چې کما غلطی دا شاید چې دا د نی معلومه کومه نوٹ کړی دا هغه دا ده چې د اسلام په نیت باندې ما ته ووایي نو دا ما سره احسان وکړي ځکه چې دا سره اسلام په نیت باندې د قرآن آیاتونه وام او تاسو د اسلام کوشش کوم نو که تاسو چې زما د اسلام کوشش وکړئ نو ولی دا وقت غلط خبر ای خوب دا وقت انفرادی خبر ای اجتماعی کار کے بعد دی یوبل کلک امرستا و مرگزیا کو او دا منافق انسان دا آغا منافقانا کردار شده دا آغی با سو دا وقت شکری کو کیا وقت آسو سبزائی میرا اندشی ذکا اللہ و عبایت معلوی بستم بلری آکزم فی قلبی مرزن چه فضل داغ کی مرز دے بیماری دا آبا دا دم لری آج چه داغ پڑھ لکی بیماری وی مرز وی اوی بیماران تبا خبر ہو کی نا آجڑا آغا بیماری مخ که خوبا بلچا رفکاری دا اوز بلچا رفکاری گی اوز پدید اوز که رفکارشی آسور پارنی نو آغیبا ده دل با گنیاد بانی خطا منسور کئی ده خلو نیک و خواهشات ازار بکئی سور پا بدور کئی آسور پا که کنزلو کی تو کنزل کول چره آخو زوان و چی مولاوی نو کنزل کول هغه په ډیر لوی بد اخلاقی دا او غیر اخلاقی کار دی استاد او استاد ډیر خراب شو او په تاسو مخ کې څوک هغه دې کنزل کې برداشت پہ کوي برداشت پہ کوي دا خبره ده چې زه قرآن وایم او په کمنټس کې هغه کنزل وکي نو دا ګره کوم اخلاق دی او دا د اخلاق په کومه مظاهره ده دا کوم شی دی اول ما دا یو کس کې لګولو کو بیتا دا مسله کړې دا مارو را کور دې کوم ځای دی چې زما کور پری دا وی تاسو د ابو حنیفه نه چې کوم نه خدای جوړ کړې ما کور دې را دا خایا چې زما کور پری دا کور را دا نو مازا کور بلے رمادو کم بیا با انشاءاللہ تعالی راشن در دستی بیا با خبری ہوگو ہاں بیای روڑ دیلے پونو کا ویجی دا سمارو رو ازو در میں مافی وارم میں مانا مافی وارم مانا مستنی دی ویلی وچی چا بستی ویلی دی کمی حفتی بستی دا اللہ نے چیزیں مافی واری مانا مستنی دی ویلی و صرف مائداوان تاو دا ام ایوام جا تاو دا کور کم لیده چه مای رازم با خام خواب رازم انشاءاللہ تالا او تا خود با مای کوما نو داز شیوی خود و داز دون راو دیده چه تڑیر دیوال شاد ناسی او کندل کئی او بر زڑیو و جدا پا کندو کئی او د کمبرو شاده ناز یو کندل کوي الحمدلله ثم الحمدلله مولا الله د کندل چرنه راوته والله ماله خونه راوته زه کوم الفاظ چې هغه پر دی وی دا الفاظ په داسې انداز کې واما چې هغه الفاظ واځي خوان نو باغې باندې به وجبا ارخلي او بدن باندې می غولې ودريږي نو شکر و الحمدلله په دې د خپل رب ډېر لوی شکریا ادا کوم چې جبرائیل الله تبارک وتعالى الحمدلله مهذب را کړی دا دا اللہ بچو کرم دے ذکر آنا خل بچو کنزل دے ذکری دا اللہ فضل دے الحمدللہ قرآن اصول ذکر کئی فیتم اللذی فی قلبی مرضن نتم بلری آکسا چپل داغکی مرض دے یو خدا شواد بے ما زنانا لنید بکار چی دا پردین داری نظر پناز و ادا خبری کئی او او خاندی را او خاندی بکی او داسی لحجای استیمالی چی اغا لحجا اغا شهوتی دا دین وزان سال زنانا دا داسی لب و لحجینا اون من نصیبی او بد قسمتی دا زنانا و غریبانان و گوری چی آغا زنانا چی آغای بروزگار آتا مجبور شوی دی نو مختلف کپنیانی دو بیسو والا آغای دو خپل کپنیانو آغا ایڈورٹائزمنٹ پابلیسیٹی او تشهیر آغا تول دا آغا زنانو پا تصویر رو بانی او دا آغای پا آواز بانی کئی تا سرگو نیو تا دا جوزی جنسی سمرا چی دی آدائی سمرا بولیٹن پیش گئی نپا آگے کے یو سڑے یو علک و یو جنہی جنوری او نمبر پا نمبر بانی آگے بولیٹن پیش گئی گا خبرنامہ آگا زنانے دا سکے نوری چیزا آگے آواز کے ذات لچکم دے یو نفسیاتی کا شش ہوئی او آگا ناری نچے دے نو آگا زان دا رب دا متوجی کئی دیوان زان بولا کئی دا بولیٹن دا دے زنانن او ریدر چیزا آگے آواز کے تا لپارا چکم دے نو دا شہوت پہلو موجود ہے دا آغے آغا خبر اوڑی دل حرام دی او پتا دا اللہ لعنت وری گی پاگے خوری گی وری گی او پتا موری گی او آغے دا قتل دا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کہ پتا دا زنانام دا اللہ لعنت وری گی او دا کم ناری نچو دا گوری ستم دا اللہ لعنت وری گی پدائی باندے اللہ وی دا زنانبا پدا سے لہجہ کے خبریں نہ کہی چی دا منافق انسان پا زڑکے دا آغیر پارا غلط خیالات او غلط سوچ پیدا شی دا ودا سے نہ کہی اور دا آغیر غطور کردار لادے شوے دے دا آغیر تلو آغا انداز دا آغیر خبری اثرے دا غی اغلام لباس اغتول چرین و نارینا زان تا رب تا متوجه کئی او دا تول دا لعنت باعث گردی معاشرہ مکمل حادده تبایی سلاف محکڑ دا او دا یا دمرا عظیم فتنه دا چده دی فتنه تدارو چرین اغتیر گران دے دا مکلہ کی گی دا دیل پارا چھ مکمل یو کٹر اسلامی حکومت راشی یو کٹر اسلامی حکومت نبس بیا بٹو خلق زائد زائد شی آزا با زائد زائد شی بس بغیر دا دینا دا پا بل اس طریقے سارا دا دیل خبرو تا دارم لگی او دا با اللہ تعالیٰ کئی دیر با اللہ تعالی خلق پیدا کئی او جدی معاشرے اصلاح با اللہ با غیب آنے کئی سا سے بکی کی سا با اللہ کئی باتے سا سال جوڑ دے چھ دیوال بانے گوڑے دو زنانت سویر دے کم مخامہ جر رچا فلیکس لگو لئی دو زنانت سویر دے کہ جرد دکان کا لڑشے زنانت ساویر دی جرد دوائیانو ڈبو دا گورے زنانو تا ساویر دی دا ټول ګورا یو طرف چې دې دینا مخفاق نه وي الله رب العزت وايي وقلنا قولا معروفا او وايي وینا برابر برابر هیغه خبره کوي د ټو خبره کوي صفا سوترا خبره کوي الله رب العزت ذکر کوي وقلنا فی بیوتکم لا او سیگئی پو گرن اخفلو کی وقرنا فی بیوت کننا اخفلو گرنو کی او سیگئی اللہ وی دا چاہتا ہوئی زناناو دا ہوئی دا دا اللہ حکم دے او کنا دا آتے سگیداب زمونگا مخد ابروت دے چی دا اللہ حکم دے د زنانا دا چه کم نینو دا ناریناو پا کار کے دا نمائندگئی ورکاولو ستوک جوڑی گی چه دا دمرا پیسا دا زناناو کوٹا داو دا دمرا پیسا داو دا خصوصی کوٹا داو دا ادا کوٹا را دا کوٹا را دا چه تنرادت دا سال جمہوریت چه کم نی یا تا چه کم جمہوریت یادی یا علامہ اقبال داغه په باره کې سوویل دي زمای د ژوند تا او چې کمنستا دین مکمل وي او هغه کې د حکومت او امور مملکت چلول لپاره بنیادی بهترین زرین اصول دي چې کله ستاسو حکومت بنیاد په هغه اصول باندې قائم شي بیا وقت دا غیر نتائج ہوئی او دا غیر فائدہ و بیا ہوئی نی پا آغی کے خلیفہ آغا مطرق العلان نوی آغا با اختیار نوی چی دا دی با اختیار نوی چی آغا یو حکم کئی که آل شریعت مطابقی او که نا مطابقی نا و مندلگی گی نا دا غصر او شوراوی او با شورا کے شرابیان او نشایان خلق نوی بائی کے جاہلان او ناپویا خلق نوی اما اصحاب الرائیوی او آغاز ملک او چیدہ چیدہ سنجیدہ اصحاب الرائی اکل من او پویا خلق وی دانا جا قل دا خلق بنشکو لے خواب زمان د پارلیمنت ممبري د شراب بوتل به اسکلوي او راضي به نه هغه بناسي په پارلیمنت کې د نشه په حالت کې به هغه چې دین خپل رائے ورکړي نو دا هغه له زما قانون جوړيږي سوال نه پیدا کیږي وزیر زبروان راځي ټول خدیدو ټول خدیدو درې دې نشه راځي یدا دې مخ کې لاړ ما ته کده وروه پاتې یو ګردې دې خپل جیوی اورګلې دیو لاړ باندې ټیک شي ما څه جلې یدان لاړ ما دا کاټو راځو او یو ګورا یدان لاړ جیبره بوتل او یو ځا کتاب دې وخه پکې گئی ما د خلکو په مخ کې ابو تلوسکا بیا یې دغه نه با ته پیر کو ما دې راشه کارا بوتل اوس کې ویلای راشه مایدا زمونږ وزیران مرد اوسه مړ شوی دی اوس لیزې لږ وخت مایدا زمونږ مشران دی او دی به موږ لا حکومتونه چلای دا خلق نه لا میرا وارا زماد خلیفۃ المسلمین نتاو خبرې کوم خلق عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمائی دت مندا دا قسم خلقا دا آغین گیر جا پیر ناسو حضرت صالح ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلق دا آغا نگیر شاپی رناسو آغای نی مشوری آغستی داد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا آغی نگیر چاپیر آن داد خلق ناسو جای بناس آغاز آئی کیو دا آغی نظر دورندیشی دم روا چی دا آغی نظر و پا ہندوستان او دارنگی چکم دینو پا مغرب بانده پا پارس بانده رگی دلو او آغی با چکمی مشوری ورگولی آغی که بڑیر روی وزنو خالص دا اللہ نبا یری دل دا اللہ دا دین او دا اللہ تعالی دا مخلوق سوچ بے کو خپل مفادات پر قربانول دانا چی دیتا بے قدر چی پا دیر ٹیکا کی وزمان سمرا پیسی او پا دیر کار کی وزمان سمرا پیسی دا سوچ دا آغی نو آغی کی کمیشن کپنی دوا تی کمیشن بے آغستی تو کون وین زوی بیس کلی دا روڑونا سل ویر جوڑ شده منگا سازو بجوان کی او کزن مدنی دا دی جوڑی چه بیای بل سب جرن جوڑی شی بیا بل بیای ضرورت را دی چه بیا بکی کمیشنی ووالی شی او بیا دا روڑو زیور شیو دا مونگی پیرازو دا کلشن آباد دا واشا دو دا تو شان پیشتے دی دا جدا پتاوی چیر پا دی لارا بانی با دوکو پی برازی پدیو دی گیس پی برازی پدیو آنی بچیدن بلکی بگرازی تو پکار داری چی آغا مال و سرد آخص کی گنا تو روزانه چیدن خلق و دم مسلا ورے دیکھ دی کمیشن یادی پدیک دی گیڑ دا کئی دا دو قوم او دو خدای خلدی دا قوم کی رز دلد کرزارا کی گی دا پدی سیزن بانی کی دا پدی وجہ کی دا اللہ کتاب شکر راغے کہ اسلام آباد پا ایوان صدر کے او پی ایم ہاؤس کے چکل قرآن کے ہو دیشو او جو قرآن والا قانون راغے واللہ چی دا آغی ردن و سال قوم بہتر والی شروع کی اللہ مقبال وائی نور قومونا چی خخ کے بیانو ترکی گئی او دا قوم جا پشا بودے بودے بودے او سوار رسیم زواکانے رست بودے او ایدی بتا رکیو کی زکا غوی سبق پر فرس صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دیو رستو بیائی صحابو دور لبے بیائی تو دا قوم بتا رکی گئی دیو درکی نشی بولے دا شیر دی گورا دا چین انکلابی لیڈر موضو دنگ آغوی کچر ما دا پتاوا چی پدی دنیا کے دا قرآن ہونے قانون موجود دے اغا اللہ نمانا اغا صرف قانون دا کتا اغا اللہ نمانا دیکھ اما دا پتاوا چی دنیا کے دا قرآن ہونے قانون موجود دے نما وقت پر قانون نو جو کرے دینا بہترین قانون ہوئے دنیا کی نشتے اگا اللہ نہ مانا اگا دے قانون بیزیت خبر ہوا چو سڑے خدای نہ مانی او دا اگا کتاب و دا سگمہ خدا کی دا اگا ٹرانسٹیشن و سہو کی او اگین اگا متاثر رشی اگا وی کتا کتاب ما سا اگا مخ کرا رسیدلے وے نما وقت پر قانون نو جو کر دینا وی بہترین قانون دنیا کی نشتے او بیای چه کرا دو خلفای رشیدین استرالی گره دا نو بیا وای چه دا خبر و عزیز مداری سرکم چه دغی کسانو دغی اشخاصو چه پا دنیا که کم اقتدار چرول ده و اید انسان پا تاریخ که نده نمخ که چه داسه حکومتونه کرده دی او نده اغیی نفر چاول کرده دی چاہی دا عدل و دے انصاف و ایکم کنڈک آئی مکڑے را تا دیت چانا دا کڑے زمائی دیت من نے سوچ بکار دے گا اما سلمان پہ جیدنو شبیگی پہ اللہ وی وقرنا بی بیودی کنلا او اسی گئی دننا بخلو گرنو کے پر پتیس ہوئی ولا تبرجنا او بے پردگی مکوئی زنانو توسی سنگا تبرج الجاہلیت الاولا پشاندادا بے پردگی دے جاہلیتا رنبنی اولا اولا رنبنی مطلب دارے کیا او دوین دے جاہلیت دور عمرہ روان برپسی مولانا مفتی محمد شفیر اے مولا ذکر گئی ویدا آیت دے خبر اکاسی گئی چو ورپسی بیا جدنو داسی او دور را روان دے چو بیا وپا آگے کے دے جاہلیت دور دورشی او بیا بزنانا بے پردیشی تفر رجل جاہلیت اولا مفسرین ذکر گئی دا باغی سبولا بیختبه ببرگڑو بشا باندی آو چکم دوپٹا باوا ناغا بے پیو اوگا پیو تارا با ببل تارا با چولوا اپا بازار کی بدا سے با بانسار شابانگی کر دی دی پارلیمنٹ کے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے دی آئی دا زیبا دیبا مولا قانون جوڑائی دا جناسی دی دا با پانی مناو اس کے ایسرڈیا کاتا کسموں سے جاؤ گے غالب شرم دشکوم اگر نہیں آجی زدرڈیا اللہ وائی والا دبر رجنا او بے پردگی مکوئی اظہار دا بے پردگی مکوئی دبر رجل جاہلیت المولا پشان دا دا ازار جب بے پردگئی دا غطور دا جاہلیت رنبنی دیتے ہو جاہلیت ہوئے دیوائی دا تحذیب دے زمانگا دا مغرب زب مغرب نواز خلو چی دے ندیوائی چی دے نو دا مغرب محذب معاشرہ قرآن ورد جاہلیت ویلی دے سڑیا دا بے پردگئی دا قرآن دا جاہلیت دور وائی دا دا جاہلیت بخول کے دن لا محذب معاشرہ دا دا دا محذب معاشرہ آخر وائی صدا بے چپکم معاشرہ کے لکا چسوس کلکے گی شراب پکس کلکے گی او کلہو نہیں پکے او خضی او سڑی پکے پر بند گڑ وڑ گڑے گی اغیطا تا چی دنو محضب معاشرہ وائے دا وہ آغا چی پتر کا زمانہ بودا خلق ہوئے دا وہ آغا زمانہ دا جو تصور خلق پیشکئی گو چی دا شرنا وہ پاگے کی دو تا خلق لازو چی اغیبا تا کپڑے بودا غنوے نپسید کی بے تمام مرس دیرا کرا دنور نبیزان بچ کو او بیا با دا شبیر او وکل باہر تو آخو انتیائی پاسماندہ او غیر محضب خلقو تو دیو سرن دا انتیائی ذہنی دور اخلاقی دور پاسماندہ او غیر محضب خلق دی دا خلقا دا دا جماعتا کم خلق محضب یادی دا خلقا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانا بدن چی دے دا سر دا ویختون راوالا دا خوکر کی ٹو پورے دا دا زنانا بدن چی دے دا طول غورت دے طول غورت دے دا زنانا دستون چی دے اغبا تر مڑوندون پوری او دا غیر پنسی چین اغبا دا کی طول اکتا تر پند پوری او دستار وی اختا اغب فتوی دا طول بدنی عورت دی پردادا او بیاچه بی دا نارینه نظر لگی دا پردی نارینه لانت پتول بانی وریگی پتول بانی لانت وریگی اللہ رب العزت مونگا محفوظ کی و حاکمنا سوالاتا او پابندی کوئی دموزا اللہ دی زنانا و دوئی دموز پابندی کوئی اکثر ناسی وی چا بوټي و راګاږي وای وای مونږ را نه وخت شو اورګه وای چې مونږ کومه شت شت شت شت پد مونږ شو دې دا نبی رسول د کار وخت وګي ویلې دا منافق مونږ یو دا ویلې مول با خوشو حضور سره کې توجه د ذهن هغه د الله باندې بزرګ کې باندې د الله يروي الله ته مو توجه وي او دا چې دا د الله حکم دی او د الله د نبی په طریقه باندې به کې او په ټیم باندې وه باندې پابندې سره به کې نو اله به موزي واجب له سوالات او کای موای مزوا دین زکات او کای موای زکات چې کمه زلانه زبا د میثاق برابر کاله موجود وي یعنی دومره سونوی وزغا چې د هغه قیمت 52 سولې چاندي برابرې وایي په خبره ها دومره سونا او زهوی چې د هغه قیمت 52 سولې چاندي برابرې ایبان زکا کچریدار دې زیانا په خپل اختیار کې وي او په دې باندې د خاوند څخه تسلط نوی بدغه سونه باندې د زنانه د هغه ذمہواره ده چې دا ولرې زکات ورکړي او کچای نه دا د خاوند وي او د زنانه صحابي او دا چې دې له ورګړي چې دا ته استعمال وا د دې د زکات چې له خاوند ذمہوار ده هغه ورګي کما زرارا چې هغه خپل ملکیت هاي اختیار مله لا په باغې باندې داغې زکات واجب ده هغه به اور کوي وا ادین زکات یو کله ما ته ویوي چې کما سونه استعمالیږي او جاې باندې زکات نشته مې دا را بجاوي بیا را کومه ته مور ویلو ما زمرا وا خوشو ویلې دې خو به بندیش کار کوي مشورو ورواجو شاو دی پیندیش تو گالو زکاتو باسا مادانا کجا مشوید ماولی بی علما پنا پوئی سرا نا کارو نکوئی شوول واشولا اوالم با رو زکاتی ورگو آخر اگه ادا کر ادا دیر گران کار دیو رخا اللہ لی توفیق پھول دوئی با دینا زکاتا فاتعن الله ورسوله بس مل او دسا عبادت بدنی عبادت مالی و دینور طول معاملاتو کی دا اللہ بمانی دا اللہ دا نبی بانی خپلو خواہشاتو بسی بانزی دا خپلو خواہشاتو تابداری بانگی باچه دا اللہ حکم دسنگ واری دا و اسمعنا و اطواعنا دا الله د نبی خبره د څنګه واورېدا او سمعنا او اطعنا موږ واورېدل او موږ ومنل بس دا څه دا وایي دې کې چون چرانه کیږي وا اطعنا الله ورسوله او منه یو کوم د الله تعالی او د پیغمبر دا او زکه چې الا ما يريد الله خبره دا د اراده لري الله تعالی هلیو زیبان کموری جسا چی دری که ده تاسو نکند ده بد اخلاقی ده بد ملی ده بد اکیده ده غلط ده شرکیات و کفریات و انما المشرکون نجسن اللہ و مشرکان پلیتی زکا اکیده پلیتا رکانا اللہ تبارک و تعالی قرآن دیل راولے گا کہ انسان پاک کی زمائی جتن دو تو قرآن کریم دو ذکر کوششو گئی تو قرآن والا عقیدہ اختیار گئی تو قرآن والا اعمال اختیار گئی تو دیل سر برد اللہ ظاہری و باطنی پاک والا نصیب کی لیمیز اللہ و خبیث من الطیب دې دا بار چې الله تا جنونه دا پلیدان چې له دالو پاکو له جدا کی الله به جدا کوي هل یذیب عنکم الرجس اهل البیت کور والو اې د کور باندې غانو و یطهرکم تطهیرا او چې پاکی کې تاسو پاکی صافی الله یې پاکی یعنی چې قرآن والا احکام باندې عملو کی دا الله د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات باندې عملو کی د دې سره ورته اصل پاکوالی حاصل شي دوی وایي موږ به لا کور کې نه دی نو سبا کو الا جارو به وو الا کا دوی زم صحیح با کو الله وینه نور کارونشته کنه نور څه کار دی وذکر لما یدلا فی بیوتکن زکوی یادوی آغا چلو سلشی ساسو بکورنو کی بکورنو کی سلو سلشی تی بی پرو دی آنس سبا فنیک تکانا دانی جزو ورما بورتا کوٹی تا رم دو کمرائی نس آغا یا در کمرائی کانگلائی پرکارا کانگلائی پیجا نایی ہاں وام دو گمرائی کانگلائی آل اپرکل اپا گوڑا بانے او بس ناری نچو کورنا زین بس اغتا خوم آغا شیخ و نکی آغا آپٹے میں جدا سے دبا ہوئی چی آغا لڑشی نو بس لانو تا کینی او دا چنل بچے بدلائی او چی کم چنل لگواری او په کوم چنل باندې چې د نفسانی خواهشات ګورګيږي بعد غزان ته کولاوي بد نصیبی او بد قسمتی سبا کې دې کوم کوم ځای دې زمونږه معاشره او رسولا والله چې نسل را لتوا کو نسل را لتوا کو والله چې تبا کو دا هر څنګه را لويستو او په دا غیمه باندې را نسل چې نه ورالول دي ار څه نه ويست خپل خپل بچي غیر را تبا او برباد کړو دې باندې په دې تبا کړل خپل په کار یونیور واستو کې پنځسونو په بورډر او په آی اس او باندې راول غول چې د دې د نسل اوال په ترين صلاحيتونه هغه خوري ریشو د باشي او وزر ختم شي بس تبا کئی را را مکمل تبا کئی مدرسی دا رنشا اسلامی مدرسی دا دا طالبینم پا جیب کی بنا سوار نمو میں ماجز و بجونو منی یونیورسی دا رنشا دا ار الگ پا جیب کی سگرٹ دا چار سو غنڈ او دارنگی او دوار پسی آئیس وغیرہ داور پسی دا جدا کن کن دون را ہوتا دا او دا ما شریر علا مکمل تا بایس را مخ کرے دا چه چا دا کوشش کرے دے اللہ دے والا گرو روان کی او چه کم خلقا دے کم سر دا دشمنی کئی آغا کمون دے اللہ تعالی تبا و برباد کی اللہ دے زمانگا پا دے بچو کے د قرآن او د خپل خوږ او ډېر ګران نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو تا طرف دا د رجحان والا بیداری پیدا کی الله جو کی الله دې د نسل مکمل میدان رجحان خپل دین پیدا کی الله دې کی ورنه د بای سره را له بالکل نسل مخکړه وي نو الله وی وذکرنا یا دوی زکوی ما یتلا فی بیوت کنا آغا چلو سلشی فکرون سادو که من آیات اللہ دایتونو دل دارانا قرآن وایا بڑی قرآن وایا بڑی اگر ما توی دفع کرا تعلیم کی بھی ما یاو کرا آجا نکی بھی نسن تعلیم ما تعلیم سنگئی قرآن تعلیم خیرکم من تعلم القرآن و علم اوکیس نا اتاسو کرن فضائل و تعلیم کی دی مجد قرآن بیانی کی دے کے طول احکام و فضائل کل راضی کا کام تعلیم اللہ پوئے کی زما په پیغمبر قرآن نازل شوی دی امان راکنه دی دا اللہ نبی مای بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجہ نسائی کل منکر افراد دی دیا خودی تا تعلیم ہوئی نو اللہ را دیر کوئی نگی نو جالا کو جدا چیز باگی اوڑی دیو دا ذرا بس جار گئی دیا باغیر نداغی نبل کتاب نمانی نو دا ذرا بس دیگی اللہ جو کوئی نگی نو وذکرنا ما یدنا بی بیودی کننا زکوی یادوی آجل سنشی وکرن سازو کی من آیات اللہ دایتنو دل تعالینا قرآن اون پا دغ پزاری عمال کی لکلی دی چه کم قرآن کی دا اللہ کتاب ویلکی گی آو قرآن آسمان والاو تا دا سپڑکی گی لیکن سن کی آسمان والاو تا پا ازمکی والاو تا پا آسمان کی سوری پڑکی دا سی چه پا کم کور کی دا اللہ دا کتاب درس کی گی داغی تعلیم و تعلوم کی گی داغیت کے لاوتون کی گی داغیت ذکر و خودن کی گی آغاز کورن آل اسمان والا پارشتو تا پڑکی گی زبی گی اور دا دا مسلمانان و زنانو کار دے کہ ایبا بخل کورن کے دا اللہ کتاب ہوائی دا اللہ کتاب بزدکی والا حکمت او دا حکمت او دا سنت او دا تعلیمات او دا پیغمبرنا اِلَّا اللَّهَ یقیناً اللہ تعالی کان دے لطیباً خبیرا باریک بین او خبردار اللہ باریک بین او خبردار اکتی کور کیا ما زمان او ماشمار ویرار بشید جو خرالا دوائی جو اوچت پروتو اگل از رواغست روچت که رسمکنا نکوه که اگل دوائی که دا انگلیش دی انگلیش دی دا انگلیش دی ما تاغیوی دا وکورا نمائی دا زمانگا آل چگا اس که جاری دے بانی عربی لکلے وانو دے بچی بچیلی نو بیرشی عربی دا عربی دا عربی دا دا زمانگا میرے کا دا زمانگا میرے کا چی مانگ دے سارا اشنا گڑی لے دی کا یہ را مانگا اخبلا بیرے دی دا نو جالی چی مو آئی پڑاوو یو ما ویلی مونده زکره مونده خوزمائی رتمنده اولین ترجیز تا ده مسلمان بچی چه ده اغا قرآن و سنت ده او ده ذره آمختکول ده او ده ذره چی ده نو ورل چی ده نو لگاو جرول ده لنبانه خبر داده اغیده چی کمه نو سکن ده حسیت حاصل ده سانوی دویم ایسیت آغی دا حاصل دی پس چکم نیرو منی آغا قرآن و سنت دی دیتا بیلا مخامخ دی اِلَّا اللَّهُ یکِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى کَانَ لَتِيبًا خَبِيرًا دے بارک بینا خبردار ماشاءاللہ اس کی او انسان ویچیلا مالی اللہ جلت تفوزی نو اللہ وی بیا در صفات ذات کے پیدا کن سب صفات اِلَّا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یَقِنَنَا مُسْلْمَانَانْ سَرِ دَا اللَّهُ کَمْ تَغَارَا کی حُزُن کی سَرِ وَالْمُسْلِمَاتِ او دَا اللَّهُ کَمْ تَغَارَا کی حُزُن کی سَرِ سَرِ شِرِنُ اَغَبَ هَرْ خَمْ مُسْلِمَانْ دِ بچی کو ترنشی او گور کی بیدی نوی زمائی دت مندہ سو بوری چی دے گاڑی دے دوارا پائی یوشا نچلی گی کنا دیا بچی دے گاڑی بیلن خرابی کنا خراب پائی کنا دے تکسیب پائی دا دے دوارا پائی دے بیلنس بندی ساتی باہرم دے مسلمانی دے کور کی بدن مسلمانی دے دا چوائی لانی دعواده ده کنا ویدارو نطابه ده شریعت مطابق کو ده اللہ ده نبی ده سنت مطابق ده ویدارو جی پو خونه ده شکر شا زمان ده نجرین و سر قربان و سو کو ده خده ده مخلوق ده وی نمانینو لکه مطلب داره که وی مونگ دو زنانه و دو وجینا دا دخپل بچی دا واده دخپل خور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق نشو کوره خجیسن نبی کوئی جدی دوانو پا طریقه دی اوکنو یا خدا نوری خود دا اغا طریقه دی اندوانوی کنا چه دا اللہ دا نبی طریقه نوی دا اغا دی اندوانو طریقه نی دی یهود و نسواراو دی ستا نبی ویلو خالف الیهود و النسوارا دی یهود و نسواراو مخالفتو کئی ویلو نیونا دا چه من تشبه بی کامل با هوا ملو چاچ زان دا چاپشان دی که دیو د قیامت پر از غیر سره آو نو چې تاسو هغه خپل هغه رسم رواج هغه خپل ټول چې دینو سماج هغه د دینوانو بشال گئی او چې په کوم کور کې د الله د نبی د سنت مطابق وادي د زنانه کور ته راشي وې تومره سور واده مونږه نوري زره ولا وجابه د پلانی دی وادو وی اڑو تخوان دی نو نو مونگوی ولی نوی نپا جا توب گاڑی دل نپا جا سنگا کی دل مایا تازو خو پدی خوشحال ای چالکانو جنکی دوار کنجی ورکی اگڑی گی اوزائی اگڑی گی دیتا سا نپا دی خوشحال ای وی نچار مخ آڑو شرمی گی نا مای تازو زمان مخ آو شرمی دی یزه په دې خبره غوسګی کوم تاسو کوی دا زماره مخه شرمېږي د تاسو د مخه او شرمېګم تاسو زماره د رب د مخه شرمېږي زماره د نبی د مخه شرمېږي یزه تاسو نو شرمېګم دای چې کوم واده د الله د نبی د سنت مطابق وي وډیر سوړ واده وړو باندې نو مطلب واوري چې کومه زنانه او کور ته لاړه اور کوئی کہ دا اللہ دے نبی دے سنت مطابق وعدو او دا را لو دیوے کہ دا دے وعدو چھو تو خوند نو دا خدا کافر دا دے دے خپل قاول دے نکام مار دے او خدا می دو کتن واو ریتا وجا دے دا اللہ دے نبی سنت دے سپگو قتل او چاہ دا اللہ دے نبی سنت دے سپگو قتل دا کافر دے دا کافر ده ها؟ خبوی دیکی یه سوک نفوانی ده زن و بویا کئی گنا کنا ولی دا دجاله دا دا مور بگیده که خلو دین نزده کئی دا دفتا نیسته که طلب العلم فریضه تونو علا کل مسلمه دیده خو ای بی سی دی مراد نده ورنو دیده مراد نده ها؟ دین مراد طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن تمرا علم چیو مسلمان پہ 24 گھنٹے زندگی تو قرآن و سنت مطابق تیرے دا پا ہر مسلمان ناری نو زنانا بارے دا تمرا علم آخر الفرض دی دا بھی فرض دی نو چنے دے دا تمرا علم ندے حاصل کرے او دا جہالت دا وجہ دا خبرے گئی نو بیام کافرہ یہ باندې پر وجود ایزا کرے تے حاصل کرے کمی زنانا چه خپل زوی دا دو قدر چه یخانا زوان زرمی اٹکی او گورا دا دی وقت دا گیرا دا دی وقت دا سر اخوان نکی دا زنانا کافی را یو خدا دا یو انسان یو غلطی کی گی یو انسان یو غلطی کی گی او اپا غیبانی اللہ تا زان ملامتا کرنی تو گناہ دے فسق دے صحیب پاسی کوئی کافر کی گنا او چی اوکی گناہ اپا غیبانی او دا زان خیستف کارش دا کپر دے مولانا اشرف ایدامی رحمت اللہ رہے اصلاح و رسوم کی ذکر کردی دی چی پدر گناہ بانی دوام کولم کپر دے و دی گناہ بانی دوان کولا ہمیشوال کولوں کو پردے ہمیشوال کوس چی بس کئی نا او ہمیشہ دا گناہ بانی لگیا دے دا ہمیشوال کو پردے اور اسے تجویز نکاح کرنی چاہیے. دیوار بسی لکھ لی اسلام رسوم ہو رہا کہ نہیں لکھ لی راشا زمانہ جو بپڑے گا وہ دے سڑے لے رقم نکاح تازہ بول پکا دی اور چکم سڑی یوزائے کا لاڑ آغذائے کے دا اللہ دا نبی دا سنت مطابق خادی ہوا اور دا عرض دیو جی دا مڑا سنگ ہوا دے رہے ساسو تم نے بھی اخواندہ بھی رنگ ہوا دے رہے دا سڑے کافر دے انہی کا امار دے تا سنو کو دے خبر و خبر شوئی لینا سام و راک کلا سی سام و راک کلا یادو ساتھئی ودیر دان پویا کئی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی دا سی محفلونو کے دا ناس تو ناس سختی سر منع کرے دا سختی سر منع کرے دا دانا جو توائی چی ما کارا بندگی گی و چی بل کارا جی گی اگر کس شرکت کینو و در مکمل شاملی شاملی و در کہ چھے اللہ دا اللہ نبی ہوئے زمان دا امت شعار دے چھے لا یشتمع امتی غلط ورا ربی زمان امت بچھر ہم چھے لنکو گمراہی نجمع کی فا اینشتمعت امتی غلط ورا ربی کہ زمان امت پا گمراہی را جمع شو فا انا بری ام منہم و ہم بری اون بلی تو آگئی زمان دا بیزار او تو دا آگئی نا بیزار اگر زمان نخلاص او زا دغی نخلاص پلکار بگئی اخبرکار بگو ما دیگر ما پا دکار با آغلی رسوم من پا دکو کارتون آر آفتا که بلا چه را دی و دا اللہ دا حکمون او دا اللہ دا نبی دا خبر را دا مخی دی دیگر وجه نا را نپاتی شی ممو یا با اللہ دو یا با مخلوق دو ندوار خونشی که دی کنا ہاں یرا خیر دے کہ چارا لجنازہ ہوں نکڑا اور چھے اللہ ہوئی چھے دا زمان دوا جی پہ خلق جنازہ نہ کرے تو دوا دی بمو اللہ ہو بابی دوا دی بمو اللہ ہو بابی جس خبر اللہ ان المسلمین والمسلمات لیکن ان مسلمانان تڑی و مسلمانان خلقی دیکھ مکی دا نور صفات رازی دا بلونی وقت واری رانا بیا نو باری زہین داکی راشی چی اغاو زہر طلب بھی نو منگنا اغا خپلا لبزی در جمعہ چی کما بیلی اغا سر تا اندرسی مازی رس سرا اس ماتین در تم شروع کردے باجا کے نو مازی گرن اللہ اما خودن بست سید خالی پر از بھائی نو اغیر ہم لوگوں نے کہ صدق وقت اغیر ہم بچکول بکاری اللہ رب العزت سے زمانگا زندگی دخبر کتاب و دخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نظار قربان کی ازاد اللہ زمانگا جوان مشکرہ اوپر رئی زمانگا قرآن و سنت پر اکلک شئی اور قرآن و سنت پر اجوان رئی جسے قرآن و سنت